أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. دیزن زجر ور پی رټنه په شرک، بیا ور پسې ایمان والا ته بشارت، او بیا درېمه دعوه د صورت ذکر کوي تحزیز ال تبلیغ لعل لک تارکن زرا. ولئن اذقنا الانسان ولئن اخرنا عنهم العذاب، او کرستو کوم د خلقنا عذاب الى امه معدوده تر يوم دل لګي پوره. امت په معنا د مودی راځي، او مخکې مې راته معنی کړې وې چې د امت کې ګڼې معنی راځي، دلته په معنا د مدت راځي، معنا الی مدت معدوده. لا یقولن نو خامخا وی به دا خلق ما یحبسه، څه شی دی چې بند کړی دی عذاب لره، معنا کدی خلقو له مهلت ورکړی شي سره د دې د مستۍ نه او سره د دې د انکار نه او د مخالفت نه. نو دې داوی بیا د پشموزو په تور باندې چې د خوې چې عذاب پر راځي، نو څه شی دی چې عذاب یې بند کړی دی؟ په جواب ورته وکا چې الا خبر شئ، یوم یاتیهم پک مرض چې رابشي دی ته عذاب، لیس مصروفا عنهم، نو نه به یې اړولی شوی بیا د دینه، بیا به نه شي اړولی د دینه، بلکې به دی به بیا جی او حاق بهم ما کانو به یستهزئون، چاپیر به شي د دینه هغه شی چې دی به په هغې پورې ټوخې کولې، مانا کوم سیس پورې چې دی ټوخې کولې، الله به دې چاپیر شي چې عذاب دی د الله ښه، او د هغې ټایم شته د الله په علم کې. بیا زجر، ولئن اذقنا الانسان منا رحمه، او کوس کو دی انسان باندې مونږ د خپل طرف نه رحمت، مانا د باندې خوشحالي راولو، صحت ولا ورکو، مال او دولت ورکو، ثم نزعناها منه بے راہ کو داغنا، مانا سو زمانت دبانی اغا نعمتی خوشحالی پی مالی دولتی صحت تی او بیا جن آغا ختم شی، تو انہو لیعوس نو یقیناً دے خامخا نا امید ای کفور نا شکری بیا. پورا غتیر حال وطا ندی یادو چی سمر وقت اللہ زد خیر و عافیت پا حال کے ساتھ لے اما، او ما بانی دا اللہ سورا پیر زونے بیا اگار ستی نیر شو دے بدبختنا، دے بیا نا امید ای دا اللہ دا رحمتنا، او کفور نا شکری بیا خا آغا نعمت وطنا خکاری سلویخ کالا درش کالا اللہ پتا نعمتو نکڑی و غیر شو پیو کال پتا سخت رالا. نو مانا دا خود دیر ناکارا سڑی کار دی کنا، بلکر دا خوی دا سپین هم لانده دی، سپی مالک سره دی نا کاغا والا سروازی ڈوڑی ورنکیم دا غدر نپری دی زال سیز گوری دا خوراک دا پار خوزی پری دی نا، ادیو لگی دا په دلګي نه چاره د وژنه، یا کله غریبی رااله، یا کله بل څه مصیبت او زحمت راغې، دا الله دربار شان کو پری خو دا نا امید شو چې بس مونږ ته نظر نشته، کله د خلینو افلاتي او باسي او غلطي خبري مو باسي، اولین ازقناه نعما او کوس قومون دتا سنعمتون ما نورکو دتا نعمتون بعد زرعا قصداغ تکلیف نمستت ہو چرا سیدلیو دتا وليقولن ليقولن خامخاوی دا انسان ذهب السيئات عني لا مصيبتنا زما زمانه زما د تدبیر د وجه زما د کمال د وجه دلته مطلب سی معنا دا فخر پتو وی ها چې لاړه د مصيبتونو هغه وی لاړه هغه زمانه لاړه مړه چې زمونږ نیستی وا زمونږ غریبی وا معنا د دوړو حالو کې خراب دی او برباد دی په کوم حال کې چې په دوانه سم مصیبت ته نه اوه کې نو امید شه دې ناشکر دي او په کوم حال کې چې په دنه نعمت ته په دې داغه نعمت نسبت ځان ته کوي هغه پرونی روزو ته یاد نه لږی دی غریبو او د سره سونه او درک نه لګی دو او نه چې وبډک دي حالات خري نو دی وی لاړ هغه زمانه مړه دا زما کمال وکنه ذهب السيئات عني او دای دنیا کې هغه خلق چې دا غید الله ذات ته نظر نه کنه ناغوی دا زما د موټو زور مړه دا زما او خيار کیاو مړه چاله کی مې وکړه دا کمال زما دا مې وکړو دا مې وکړو حالانکه دا د قارون خبره ده خراب شي چې هغه هم دا څه ویلو کنه چې دا څه دي کنه دا زما کمال لیکنه دیکي هوی زما د موټو زور ذهب السيئات عني بتدبيري وکمالي لاړو مصیبتونه زما زمانه انه لفرح یقینا دی بیا لوی کونکی فخور دزماری نو خلق بیا سپک غنی فرح هغه توي چې د مستین سم چوي او فخور هغه توي چې په ډکه خل خبره کوي ها دا نور خلق وته سپخ کاری دزماری ها الا الذين صبروا الا الذين صبروا مگر هغه کسان نه چې صبر کړل او عمل صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت هغه نه دته نه لرکړه دا لکه سان دی خی ایمان والا چې دې د خوشاله په حال کې مد الله دې شکر گزار دی ها او کوم نعمتونه چې الله دل ورکړي دي کنه هغه غلط نه استعمالي کوم ځکه چې الله ویل دي چې استعمال کا هغه کې استعمالي په خپل فائدې راولي اخرت په فائدې راولي نو دې خو صبرو داسې سره دی چې ته ځان د ګناه نه بند کړې دی کنه ځکه ویل الذين صبروا ادا موږ کې چې کوم ذکر شو دا هغه دی چ الله نعمتونه ورکړي دي او سره د نعمتونه دی بیا فرحې نو بیا لګي د مسته په زینو کې هغه مال او دولت لګي دې ته نو ګوري چې دا مال چا راکړې دي نه پاغه پابانه څه پابندې لګولې دي چې بې ځایه به نه لګو نو دې لګي په خرمستو کې لګي بې ځایه لګي نو له فرحون فقول اوذ مال بیا او دا ایمان والا صبرو ته صبر کړل دي ځړي کلا کلا شیطان سره دې تر اوچتي کنه چې را دا مستیو کده ځان بند کړل دي صبر دا مطلب دی کلک سړی دی په دې پروانشته که نه او عمل صالحات او عمل کړلی موافق د قرآن او سنت دی وی هر څه چې کیږي نو زه خو به قرآن او سنت پسې روان یم نو اولئک دا صفتونو والا لهم مغفره دی د پاره بخشش دی و اجر کبیر او بدله د لویا الله وی دا سیمان والا سره د دینه چې دنیا کې هم الله غل نعمتونه ورکړي دي کله بادشاہ جوړ کړل دي انبیا او توبو سليمان عليه السلام نو تاسو بل پیغمبر او نور نیکان خلق په دنیا کې تیر شوی دي مال او دولت هم شته عثمان رضی الله عنه ته وګوره مال او دولت ته وګوره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وګوره مال او دولت ته وګوره لیکن سره دا غینا بیا هم دي کې صبر دی او عمل صالح دی پکې الله وی لهم مغفرت دي لپاره بخشش دی او دې لپاره لوی په دله الله شو د لوی وی کنه نو ما ته بیا دا غین داس نشو معلومول چې دا سوره لوی ده نو فلعلك اذن نبی له سلام ته تسلی او تحذير علی التبلیغ دی ها او مطلب دا چې دې دا خبرې کوي دې ستا خلاف دي دا دوزمار خلقو دا لوی کوونکی خلقو دا د الله د نعمتونو ناشکر خلقو نو ته بر دې د خبرو د وجه وحی پری دی بیان بپری دی نه داسونه کې چرته فلعلك تارك نوایا تو پری خودن کی بعض ما یوها الیکا بعض هغه چې کړي شوی د تا ته وحداغي معنا بعض وحی ته پری دی لعل دې ته په معنا د استفهام دی استفهام انکاری دی معنا انت تارك ادا مقام کې واضح کیږي خپل امام رازی رحم الله تفسیری کبیر کې وی لعل تبعید د پاره ترجه د پاره نه دی مقام کی عام طور باندې لعل ترجه ده پر دې شاید په معنا باندې کنه دلته لعل د شاید معنا نه ده بلکې دلته لعل د تبعید لپاره دی. نو معنا سو فلعلک تارکم بعض ما یوحا نو لریکا ځان خپل د پرې خودو د بعضې د هغې نه چې تا ته وحي کېدی شي هسې نه چې بعضې هغه وحي پرېږدي بعضې وحي بعد نفسک عن ترک بعض ما یوحا ځان لرې وساته. او دې کې اشاره ده چې کله بعضې نه شي پرېښودی بعضې وحي نو ټوله پرېښودی شي ټوله بسن پرېږدي او دام کېدی شي چې مخکې د کافرو قول مخکې تېر شي چې او بدل هو. نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ویته په دې کې ترمیم وکړه کنه نو به ومنو هغه وی چې الله جل شانو وی تر دې د وجه نه بعد الله کتاب پرې دی دغه بیان به پرې دی نه نه ځان لري وساته. اته نه چې د بعضی خبرې بیان پرې دی هغه بعضی بم بیانې یو خبره بم نه پرې دی فلعلک تعرفم بعض ما یوحا الیک نو آیا ته پرې خودون کې د بعضی هغه چې کړي شوی د وحی تا ته داږي او دعائکم به صدرک او تنگی کی پاگی سی نستا آیا تنگی کی پدی سی نستا آئین یقولو لدی وجنا چدا خلق ہوئی لولا انزل علیہ کنزن ولی نشی نازل دے پدی پیغمبر باندی خزانہ او جا اماہو ملک یا ولی نگرزی دسرا فرشتا داد کافر ہوئی تیرا زنوخا ولی بیدی زان تا پیغمبر ہوئی کنا پچھ دے پیغمبر دنو پکاری چلوی خزانہ یو سرا ولی اللہ پدی دا سی پر خودو ردی غیتا مال تو دولت تو د دنیا منصبونو کې دادونو حدو دې ته وی د الله پیرزونه وی ښا لولا اون دی کنزو او به چې دې پیغمبر دینو فرشته و سره ولینې ګرځي ښا دا اعتراضونه کنه دا دې سره به نبی صلی الله علیه وسلم هغه باندې خفغان دا ته دا قانون دی چې بسوري خفغان راشي کنه نو بیا بیان سم نشي کولې خبره برابر نشي کولې کنه دا الله جل شانو شي نه غره ځان بساته دی به خبرې هم کوي لیکن دا افغان په تړه ته نه کوزه یا سره چې ستانه بعضی مسله پاتې شي هغه بعضی مسله بر پرې دی نو ټول خو خود نشي پرې خو دی ځکه سا کار او ستا میشن په دنیا کې دار شي انما انت نذیر یقینا ته خو بیان کوونکې د یره خلقو ته به د یره بیان کوي چې څوک نه مني او الله وکیل لی وکیل خو ته نه به دي زموار خو ته نه والله على كل شيء وکیل او الله تعالی دې پارسی زبان دې زموار غدي مبلغ تی مبین تی وکیل اللہ لے نو بیا زجر دے پہ انکار دا قرآن کریم ام یقولونا آیا وی دا خلق افتراہو چی دا زانا جو کلے دے پیغمبر دے قرآن لرا دیسوی چی دا قرآن دے دا زانا جو کلے دے نو قل تو توایا فاتو دا چیلنج والا ورکا حتی حدی دا مناظر چیلنج دے فاتو بی عشر سور مثلے زه پیش کې لس سورتونه د دې په شان ته مفتریات د ځان جوړ شوی کتا سوای چې دا دی پیغمبر د ځان جوړ کړی دی او دا د الله کلام نه دی. نو زه تاسو ربی قران یو سل سوال له سورتونه دي کنه تاسو ربی په شان لس سورتونه پیش کې عرب ځان ته وای کنه او په خپل جبه فخرون کوي عرب قح به ځان ته وي او دا چې ځان تاسو جوړ کړی نو کتا سوای یوازې نشو کولی دله بغن کسان پکاري یودو من استطاعتم من دون الله اور او بلې غسوک چې طاقت لره د بلې نه دا سوا د الله نه ان کنتم صالحین کای تاسو رښتینی ورا مخکې تیر شیو فاتو بسوره من مثله ودو شوداکم من دون الله کنه سوره بقره کې او دې مقام کې وی ویل سورتونه پیش کې بیاشر سورین دا ویلې البرهان کی علامہ زرکشی دا آیات کریمه په نزول کې دا غ آیات نمخ کړي نمخ کې وته دا چیلنج ورکړي چې له سورتونه پیش کړي نورسته وته خبره بیا دا څه وکړه چې یو سورت پیش کړي مله لاسونه شي پیش کولی یو پیش کولی شي یا چا دا ویلو چې دې ته توسيع وي کله وته وي یو ورو کله وته وي لاس ورو کار کار دی کومله کله سکول شي که یو کولی شي یو نشي کولی لاس بزور کې اچھا دا وی چې نه چونکه دا لس فرقې وي غټي غټي لس خاندانونو یا لس قبیلې وي نو مطلب دا او شاره قبیله دی یو صورت پیش کی کنه ځان دا عربه قه وای زید قران کریم په شان دی دغه شان کلام پیش کی کنه او تاسو چې سمرم په چا وس رسیو اگر اټولول شي راټول کې ولا کته سريشتنی وي او نشي کولنو نو فایل لم یستجیبو لکم نو کدی خبره نه مانی تاسو معنا قبول والی نه کی تاسو د خبره مناظره ته نه تیار رستو رستو کیگی نو فعلمو نو پوشه پا دی خبره انما انزل بعلم الله چی یقینن دا قرآن کریم را لے گلے شوئے دے پا علم دا اللہ دلی سا مطلب دے مانا دا متلبس دے دا اللہ پا علم او کم کتاب چی دا اللہ پا علم را گلی نو ظاہر خبره چی دا مخلوق علم دا غی مقابل نشی کولے یو مطلب دائی او دویں مطلب دائی چی انما انزل بعلم الله انکا اہلو ناغب مقدر کلام کی رو بازی چی یقیناً را لے گلے شیرے پا علم دا اللہ پا دی خبرہ چی تا دی احالی اللہ چی تعالی دا کتاب درکو پتے نازلون اللہ تا پتو چی تی احالی برسو کی احال ندی او اللہ الہ الا ہو او نازل شیرے پا دی مسئلہ باندی چی نشتا حاجت روا بید اللہ نا لیتا قرآن کریم مرکزی مسئلہ دا کنا اول کیم ہوئی دا دی صورت دل تیم ہوئی چې د قران کریم نزول دی د پاره شوی دی چې خلق په دې مسله پوهی چې الٰه بل څوک نشته وره الٰه څه ته وایي دا غي تشریح ابتدا کې ما تاسو ته کړی و الٰهکم الٰه واحد کیم دی راشي و او قران کریم د دې مسلې تشریح د ټوله الٰه وی ذمہ دار تا الٰه وی حاجت روا تا الٰه وی مشکل کشا تا الٰه وی مالک د نفع د نقصان تا الٰه وی اغه ذات تا چې اختیار ټول دا غری ربک یخلق ما یشاء و یختار پیدایش هم هغه کې اختیار مخکله چلی خپل خوخه چلی ښه نو دا مرکزی مسله شو چې الله اله الا هو او دا رنګه سوره ابراهیم 250 آیت کریمه کې هم دا وکنه چې هاذا بلاغ ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد انما هو اله واحد دا قران کریم موضوع ده موضوع بحث دینه کې تقریر یو تنقی مقرر یا یو بیان کون کی کنه دا غو مرکزی موضوع یوی هغه خبر لراجو خو هغه سره غیر چاپیر چې دا غي کوم متعلقات نه ذکر کوي بیا مسرې سره غیر چاپیر متعلقات دي کنه د توحید مخالف شرک نه باغیرت کوي د توحید د پاره دلایل پیش کوي نو کله عقلی دلایل نو کله نقلی نو کله وحی کله واقعات د انبیاو هغه ذکر کوي پدې چې څوک منون کړي دا غي د پاره بشارت ذکر کوي زیر ذکر کوي چې څوک دې مخالف دی نه منول کې کله ولا زجر ذکر کوي رټنه کله د دنیا تخفیف ور کوي کله د آخرت تخفیف ور کوي کله داغه د پوی لپاره مثال پیش کوي دا پر ټول بلګي بیا داغه سره نو مرکزی مسله خدا غره چې الله اله الا هو نو فهل انتم مسلمون نو آیا اے تاسو منون کې تاسو تابعداري معنا غاړه کې خودون کې دی تا یا مسلمون دا د پاره د استمرار کده جمله معنا هل انتم مستمرون على هذه المساله خو بار صورت تاسو غاړه کې خودون کې ظاهر کې که ظاهر کې مغاړه کې خود نه اسلام احکام بدر باندې جاری شي ځکه یو اسلام دی یو ایمان دی الله کتاب ته چې څوک ناس ته غدواړو کې فرق پیژني شي ایمان دا دړه صفت ته او اسلام د ظاهري اندامونو صفت ته نو ظاهر تابعدار کېږي هل انتم مسلمون او بیا مقصد پدې کې بولي مانه تاسو توبه وباسه ځکه کم سړی چې توبه وباسي هغه بد کار پریږدي او نیک کار شروع کی کنه دلته مطلب دارې الان تم تائبون آیا توبه استون کیه د شرک نه د کفر نه د غلط کار نه نو زجر ورکی سره د تخویب نه چې من کان یرید الحیات الدنیا سوق چې غواړي فخفل عمل دا ژوند د دنیا وزینتها او ډول د دې مانه دې عمل کوي دې کسب کوي دې منډوي دې ځان سړی کوي دا مقصد صرف د دنیا حاصلول لي د دې ډول حاصلول لي د دې اقتدار حاصلول لي د دې سامانونه حاصلول لي نو نوفي اليهم اعمالهم فيها نو پوره باور کوم دي تا بدلي د عملونو د دې په دې دنیا کې وهم فيها لا يبخسون او د دې نه با پاغي کې څه کمی نشي کېده اولائک الذين دا صفتون والا حق کسان دي لیس لهم فی الاخرت الا النار چنه بی دی دا پارا پا آخرت کی بلشے سیوا دا ورنا ولی دا عمل کور دا مقصد دنیا وکنا اگر چی پزایر کی او عمل نیک عمل لے لیکن کل چی دا آغی روح دا لے چی دا دنیا دا پارا کی گی کنا نگ آغار سا برباد شی منز برباد شی دا اللہ دا کتاب تلاوت برباد شی بیان برباد شی دا حق مسئلے منل برباد شی چی کل غرص پکے دا اللہ رضا نہیں بلکہ غرص پکے دنیا دا الله یو خو له ورکو چې سوره ده په قسمت کې نو فی الیهم اعمالهم فیها او دنیا کې دې کمی نه کو او په آخرت کې رضا لپاره ته غوري اولئک لیس لهم فی الاخره الا النار. نو کته وای چې دغه څنګه عملونه کړی دی دنیا کې، منځونه کړی دی، روزی نیولې دی، خیراتونه کړی دی، کله کله یو انسان سره نیکه کړی دی، داغه به ثواب نه ملایږي. یو حبط ما صنعوا فیها، او برباد بشي هغه نیک عملونه چې دی کړی دی په دې دنیا کې، برباد بشي. ته کافر الله حبط العمل کوي، عمل ولا بربادی. دا هغه عمل چې د په حیثیت د دین کړی دی، هغه دیني وته وینې کوی، منځې کاو کله کله، روزی نیولې، خیر خیرات کو، مسلمان سره امداد کو، نور نیکه کولی، کلمې ویلې، فحبط ما صنعوا فیها، او باطل ما كانوا يعملون، او بس هغه کارونه چې دی کوي په حیثیت د دنیا، ما کم کار چې دنیا کړی دی هم برباد دی، خو چې کومې دین په نیت کړی هغه هم الله برباد کړ. ها ولې؟ دا مقصد دنیا و. نو دا حال ذکر کو دا غزړی چې هغه مخالف دی د الله د کتاب نه، چره د مقصد بل سنی په دنیا کې سیوا د دنیا نه او داغه د ډول نه، د دې وجه نه ځان بسی اغیتا او دین خودی د سیړې په تور استعمالی، معنا دین نه ځان در پای جوړ کړی دا اذان تر سی دنیا ته کنه هغه وسیله او ذریعہ جوړ کړ د حرامو د پر، دا خطرناک حالت دی. دغه وجه چې زمون سلف په دا خبره ډیره بد غنله چې وسړې لګي او هغه د دین حاصلول، معنا علم حاصلول یا د دین خورول، داغه نشر او اشاعت د قران او د سنت در دنیا د غرض د بارا کوي او مقصد په کې د خلکو نه سره جمع کولی یا څه شی حاصلول کنه، دا داسې ځان له ختم کړو. اخر چې کوم ثوابونه او کوم اجرونه کنه هغه لاړو، او دنیا کې چې څه دنیا ده نه، الله به ول ورکی ټیک دي چې سره د په قسمت کې دا الله لیکلی دا، لیکن اخرت ځان له برباد کو. دغه وجوه چې کله اسماعیل ابن علی رحمه الله بادشاه قاضی کو او عبد الله ابن مبارک رحم الله تفته لګیدا، ناغو ته خطر ولېګو، یا جاهل العلم له بازیا تستاد به اموال المساکین سیرت دینک شاهینا تسید به ولیس یفلح ارباب الشواهین. دا و دا علم نباز جوړون کیه چې په دې د مسکینانو مالونه ښکار کړي، تستاد به اموال المساکین، او تا د خپل دین نه باتور جوړ کړل دی، او بازي او باتوري کنه شاهین هغه ته وي، شاهین دې جوړ کړل دی چې ته پاغه ښکارونه کې، او باتوران او بازونو وال نه کامیابیږي، فچر دین نه چا باز جوړ کړی. اهتل تل دنیا ولا ذاتها بحيله تذهب بالدين، تار دنیا د پاره او داغه د اقتدار د حاصلولو د پاره دا څه هلي جوړې کړې چې دین دې له ختم کړل دی. اهتل تل دنیا ولا ذاتها بحيله تذهب بالدين، اين رواياتك فيما مضى ان ابن عون و ابن سیرین، تا نه د خپل استادانو هغه خبره ختم شي چې غیبه مونته کم نصیحتونه کول. ابن عون رحمه الله، ابن سیرین رحمه الله تابعین دي، تا نه ای خبره یې شوي. این روایات ک فی سردها فی ترک ابواب الثلاثین، تا نه تیر شو چې زمونږ د مشرانو مونته دا خبره و چې د بادشاهانو دروازو له بنه ځای غوري، د نوابانو وډیرو خانانو نه وزان لري ساته، د داسې خلقونه ای سره د دین قدرې نه احترام، او ته چې زی نو بیا به دین داغه د پاره ذریعہ جوړه، دین به بربادای ښه. د دې وجنه سلف دا ډیره بد غنله. محمد ابن سلمہ رحم الله، مسلمہ رحم الله وی وی چې یو مولا د یو نواب و ډیره په ځای کې وینم، او دې د پاره تللی دی چې هغه ته چی شي کیږي چې ستیا حاصل کی. نو قسم په خدای چې لذباب علی العذر احسن من قارئ علی باب هؤلاء الفجر یا هؤلاء الظلم، مچ په ګندګې ناشتي کنه دا ماته خخ کاری دا مولانا چې هغه تللې او دې ظالمانو فاسقانو فاجرانو په خوا کې چی شي کیږي، او مقصد دار دې نه حاصل کوم، څه حاصلې دې دنیا ده پاره، دې ډېر خطرناک. د دې وجه نه عبد الله بن مبارک رحم الله ابن علیه ته وی چې بعض اوقات کې یو سړی وي ادا ځان لا اصل کې لغه کوي، نه مجبوری ده کنه سو مجبوری ده. وین قلت اکرهت زاباتلو ذل حمار العلم في الطين، کته چې جی مجبور شوم نو څه وکم، وکره ته وی دا دم پاتل خبره وکړه، خدا سي وای چې د علم خر په خټه کې وپېد، ذل حمار العلم في هغه د جسن خاطر سي سمدستي استفا ورکړه، حالانکه هغه نیک خلق وګړي هغه په دې نیت نو کړې بادشاہ مجبور کړو او ورته استفا. دا عبد الله بن مبارک رحم الله دې کنه چې اسماعیل ابن علی سره سخ مرګره، ځکه خو دا سي خط لیکل سلف یو بل تا د خیر خواه خبرې خفه کېدل به بدی د یو بل نه مونږ خفه کیږو یو تن ته نصیحت وکړي چې زما ورور دا ناروا مکه وګوره دا کار کې دا کار کې داخله به شرې ده اپ هي خفه شي وپړسي چې ګوره ماته بدی خبرې وکړي ایو په خوشاله دل چې شکر دې چې مال دې لار برابر کړل او ماته لار وخولخه بل موقع کې هغه حج کوي او عبد الله بن مبارک رحم الله جهاد کې خراسان کې دا په جهاد کې مشغول دي دی خو دې اته پته ولګی دا چې زما ملګری حج لته لري حاجی سیو دا غل نه تخت لیکل دی ها یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب او دا حرمینو کې دا الله بندگی کوونکی یا عابد الحرمین او حاجی سیو کتا مون ګولیدو پتا ته به د خپل عبادت لبې معلومی شي چې لبې کوم څوک په دنیا کې داسې چې هغې خپل ګریوانونه په اوښ کولم دی ولې الله ته جاړي زاره کوي فریادونه کوي که نه نیکان خلق وي مونځ کوي توافونه کوي والله ته جاړي وي زمونږ ګریوانونه دا په وینو لامده پراته دي ښه په نحورنا بدمائنا تتخذبوا اذا مونږ د الله دربار کې پیش کوو او کان یطعب خیله فی باطلی فخیولنا یوم الکریهة تتعب او کدا هغه اسونه د ګور دوړ په میدان کې زغلی د مقابلو د پاره کله د ټانګور یستي کله د سیکلو یستي کله د بل چیز یستي او پای کې انعامي خبرې چې انعام براته ملو شي از به یو کول کلا شم چې وګوره مقابله وګټله نو که څوک داسې کوي یوم خپل اسونه په میدان د جهاد کې ستړي کوخه نو بیا وته وی ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رحج الصنابک او غبار ادیبو تاسو ته ریوی ده امبرو د مشکو دا خوشبو یې مبارک شي چې زه هم گزارته وو او زمونږ د پاره خو پدې کې خوشبو یې چې دا دوری زمونږ په مو کې لګی کنه ایو قابل قاضون چې دې کې کوم فن دی او کوم خوشبو دا قبل دې نشته ها هغه ته چې خاطو لګی ورسې نو وی جوړل ها دا نه شي ابه وتری هاذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب ها نو هغه یو بل سخت خبره به وته شو لیکن هغه دا نه ګڼل زمو خلکو کې دا شي دې برباد کړه په کارداري چې وطن تاسو دا وایي چې دا رسم دی یا بدعت دی یا دا ناروا دی کور یار دین ز خپل خیر او غن او خصوصا بیا چې هغه ته په خبره کې سم ملاویږي نه څه فائدې پکې نشتا سیوا د دینه چې تاسو اصلاح کوي کنه او تا باندې دا بدلګي ودا خو د بل چا کار دی په دنیا کې اصل نشي هندستری خدای ناراضه او دا حال د داسې سره جوړیږي چې دې کړه عمل کوي کوي کوي کوي او مقصد دنیا دا هر څه ختم شي کنه حبت ما صنعو فيها دې بنیاد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره کړی و او دا غدا پر ډیر دلایل مو دې باب کې چې تاسو کوم نیک عمل کوئ هغه د خلکو نه اجرت ما اخلي هغه امامتی دا هغه تدریس ته هغه بل سدي چې دا د اخلاص نه خلا اگر چې نور علما وې چې یو د ضرورت مقدا او بل غیر د ضرورت مقلا د ضرورت په مخه کې واغستې شي هغه جایز دي امام شافعی امام احمد ابن حنبل دارنګ نور علما او هغه دا جایز دي او چې کومه د ضرورت مقنه ده لکه چې تلاوت کولی ختمونه دي او باغې باندې اخلي نه خطرناک خبره ده چې پای کې تقریبا به اتفاق خو دې چا په نسبت نه جایز او دا نور سنیش ته خو دین د دنیا د لپاره ذریعہ جوړول نه کړه او هغه سره غنې کمل ځان لته برباد کړي بدی نه کې کړي بدی تلاوتونه کړي بدی درسونه کړي بدی حجونه کړي بدی عمره او کړي بدی ذکرونه الله غانه بدی ویلي په بار څخه ختم شو هبه تما صنعو فيها او د دنیا په لین چې ذکر دي نام برباد شو سوره وخت پورې باغ تعالی کار درکې کساړو کرسی ډیر مضبوط ر ډیرو کسانو چغي والی دنیا کې زما دا اقتدار ډیر مضبوط دی او دا غي ونو کر را پاتې دل دی او هغه کرسی تن هغه ستدا او هغه پر باندې کړي هغه بر باندې کړي راولي دا اصل کې خبر هم دا ده چې دنیا کې سړی عمل کوي کوي کوي کوم نه ته چې مقرر ده کنه بس هغه راشي ته ختم نه بیا خانی پاتې شي نه نوابي پاتې شي نه ملکی پاتې شي په دمانه ډیرې ولګي سلی پیو لګي د پاسه اګه م پیسہ او دولت چې جمع کړو په حرام او حلال او تمیز نه وکړي په هر طریقه هغه د حاصلو خو دا جمع کوي هغه بل چا ته پاتې شي ادي ذات الله چې و باطل ما کانوا یعملو او بس دې هغه کارونه چې دی یکې په حیثیت د دنیا نافه تسلی ذکر کوي فمن کان علی بینۃ من ربی او تقابلهم ذکر کوي چې راشه یو طرف ته ایمان والے دی یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بل غاړه ته داغه مخالف دی او دا الله د دین مخالف دی د دې ډول حال وګوره دا ډول برابرۍ دي شي نا ذکر کوي تقابل او مقصد پکې تسلی د موحد ته او خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وته ولئن اخرنا عنهم العذاب او کچه ترستو کو مونږ د دین عذاب د دنیا اله امه معدوده تر یوم دی لګي پوری سیقولن نخمخا ویبدی ما یحبسو سشی بن کرده عذاب لرا علا خبر شه یوم یعطیهم پا کمرت سراب شدیتا دا عذاب لیسا مصروفن عنهم ننبشی اوڑی دلی بیاد دینا و حاق بهم چاپیر بشی دینا ما کانو بهی استازیون اغسیس چدی پاگی پولٹوغ کولی ولین اذخن الانسان منا رحمه کسکو کمون انسان تا دخپل طرفنا دس رحمتو ثم نزعناها بلرخو داغنا ريخو داغنا ثم نزعناها براخو اغا منهو داغنا انه ليأوسن يكنن دي ناوميدي كفور درنا شكري يا داسي ولين ازخنا الانسانا كوركم انسان تمنا دخل طرفنا رحمة سخشالي ثم نزعناها بيامون لرخو اغا منهو ددنا انه ليأوسن كفور يكنن دي خامخا ناوميدي ونا شكري ولئن اذقناه نعما او کور کو مونږ دته نعمتونا بعد ذرا پس دا تکلیف نمستت او چر رسیدلې او دته ليقولن خامخا ضرور وې دا سره لهب السيئات عني لاله مصیبتنا زمانه انه لفرح يقينا ده مستی کون کی فخور او نور خلق پګنون کی گزماري الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې صبر کړل او عمل الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت اولائک ادا صفتون والا لهم مغفرتون دیده پارا بخشش ده و عجرون کبیر و بدلد لویا فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیکا نو آیات تپری خودون کی دا بازی حقی چکڑی شوی دا وحی تاتا داغی و دوائق یا کی دیشی وحی تاتا داغی و دوائق دی صدرک او آیات تنگیگی پا دی سر سینستا این یقولو دا دی وجنا چی دیوی لولا انزل علیه کنزن ولی نشی نازلی دی پا دب خزانه او جا ماهو ملک یا ولی نگرزی دی سر فرشتا انما انت نظیر یقیناً تا بیان دا یری کونکه والله علا کل شیئن وکیل او اللہ تعالی دی پارسی زبان دی زموار ام یقولو نفترا آیا دیوی چی دا زانه جو کلی دی پیغمبر دی قرآن لرا قل تو تو آیا فاتو بعشر صور مثله نو زه پیش که لسورتونا ده دی پشان مفتریات اندزان نجور شی ودعو و رو بله من استطواتم اغا سوک چه طاقت لره ده بلن داغ من دون الله سوا ده اللہ تعالینا ان کنتم صادقین که ایتاسو رشتینی فا اللم یستجیبو لکم نو کدی قبول نکی خبرستاسو فعلمونو پوشه انما انزل بعلم الله شیخین اندالی گل شعر دا قرآن کریم پا علم دا اللہ یا رالی گل شعر دا قرآن پا علم اللہ پا علم دا اللہ چیتے احلی و اللہ الہ اللہ او پا دے مسئلہ چی نشتا لائق دا بندگی او دا پلن بیداغو پا حالان تو مسلمون آئے تاسو من ان کی آئے تاسو غالا کی خود ان کی من کان یرید الحیات الدنیا سوک چی غالی پا قبل عمل دا جوند دنیا وزینتا آوڑا والدے نوفی الیہم اعمالہم فیہا نو پورا بور کو دیتا بدلے دا عملون رضی پا دی دنیا کے وہم فیہا لا یبخصون اور رضی نبا پاغے کس کمی نشکے دے اولائک اللذین دا صفتن والا حق کسان دی لیس لہم فی الاخرت شنبوی دیتا پارا پاخرت کے اللہ النار مگر اور وحبت ما صنعو فیہا او برباد بشی حقا نیک عملون شدی کری دی پا دی دنیا کے وباطل ما کانو یعملون او بس دی اغا کارونا چی دی کئی پا حیثیت دا دنیا